राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 21 अप्रैल 1997 को गीता प्रेस गोरखपुर में प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अपना ये मनुष्य जन्म है वो केवल कल्याण के लिए ही मिला है। उपनिषदों में आता है कि एकाकी नरमते, भगवान के अकेले को मन नहीं लगा तो भगवान ने अपने मन से सृष्टि पैदा करी। तो सृष्टि में सबसे पहले है मनुष्य को पैदा किए हैं, तो मनुष्य को पैदा किए किस लिए? तो सृष्टि पैदा की सृष्टि के लिए, वस्तु पैदा की सृष्टि के लिए, सब प्रबंध किया, सब व्यवस्था करी करके फिर मनुष्य को पैदा किया। वो किया अपने लिए, सृष्टि पैदा करी है प्राणियों के लिए, थावर जंगम जितने जो चढ़ाने के उनके लिए, और मनुष्यों की रचना की अपने लिए, भगवान अपने लिए। तो भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं ना, तो जब कोई अपने साथ खेलने वाला नहीं हो तो क्या करे? तो अकेले रचना करी संसार की, तो अपने लिए की। अपने लिए करने का तात्पर्य क्या कि भगवान का हमारा संबंध है, सृष्टि के मनुष्यों का हमारा संबंध है। तो अपने लिए किए जो क्या किया, एक मार्मिक बात है शास्त्रों की उपनिषदों की, सयुजो सखायो बताया है उसमें। भगवान है वो मनुष्य को अपना मित्र मानते हैं। भगवान मनुष्यों को चेला नहीं बनाया, कहीं भी माते तो नहीं बनाया है। नर नारायण दोनों ही भाई होकर के बद्रीनारायण में रहकर संसार की हित की भावना रखते हैं, तपस्या करते हैं दुनिया के हित के लिए। नर नारायण तपस्या करते हैं। तो नर और नारायण ये दो, भगवान और मनुष्य, उनको भाई माना है, चेला नहीं बनाया, इस वजह से शासन नहीं किया किसी पर, माते कर शासन तुम्हें करना पड़ेगा ऐसा ऐसा, भगवान शासन नहीं किया। वे अपना शिष्य नहीं मानते, छोटा नहीं मानते, शासन नहीं किया। तो शासन करने के लिए सृष्टि नहीं बनाई भगवान ने, फिर मैं शासन करूंगा सृष्टि हो जाए फिर उनके हुक्म चलाऊंगा काम करूंगा, ये नहीं है। अब गहरी बात बताता हूँ, उपनिषदों की बात है जो कितनी गहरी बात है। और भोग भोगने के लिए बनाया, भाई संसार के भोग भोगे ये मनुष्य, उसके लिए मैंने बनाया, तो अपने लिए बनाया। अपने लिए क्या बनाया? संसार में मनुष्यों से क्या आशा रखे कि ये मेरे को अपना कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, ये प्रभु आप मेरे हो। जैसे माँ के सामने बालक कहते माँ माँ मैं तेरा बेटा हूं, तो मेरी माँ है, ये बात है सच्ची। पर सच्ची भी बच्चे के सुनने से माँ कितनी खुश होती, प्रसन्न होती है कि नहीं? मुफ्त में। इस तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे को ये अपना कह दे, मेरा कह दे, और मेरे को मेरा कह दे, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। क्या पैसा खर्च होता है? मार्ग की बात है, भीतर की केवल ये बात, मैं आपका हूं, हे नाथ आपके हो। जीवन मुक्त होकर, तत्वज्ञ होकर के, मुक्त होकर के, एक संत की वाणी में मैंने पढ़ा है, जीवन मुक्त होकर के, अजर अमर होकर के, सर्वथा स्वाधीन होकर के, और सर्वथा कृतकृति होकर के, और कह देंगे हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इतना ही, तो भगवान खुश हो जाते हैं। ऊंची ऊंची बात है ये। तो आप जितने भाई बहन सुनने वाले हो, उसे प्रार्थना है कि ये वेदों की संतों की सार बात है ये। ना तो भगवान ने मनुष्य को भोग भोगने के लिए बनाया है, और ना मातृत्व बनाया करके शासन करने के लिए बनाया है। अपने साथ एकाकी न रमते, अस क्या हुआ, एक किसी के साथ खेले, रमु क्रीड़ायाम धातु से रमते आते, तो किसके साथ खेले, कोई बराबर खेल होता है, बराबर खेलने वालों का, बड़े छोटे का खेल नहीं होता है। बड़ों की तो सेवा करते हैं, और सेवा करने वाले बड़ों को बड़ा माने तो रे तू कह नहीं सकते, भगवान कहते हैं रे तू कह दे। भगवान ने बहुत याद किया, मेरा ब्रज याद आता है, बार बार ब्रज याद आता है। अरे धारी के तू ऐसा करता है, ऐसा कहने वाला मेरे कोई नहीं, या द्वारिका जी ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलता, ये भूख है भगवान की। तो इस तरह से आप भी अपना कहो, और ठीक जैसे कोई अपना भाई हो, अपना मित्र हो, बरोबर का हो, ऐसा कहे। बड़ा मानने से भगवान राजी, तुम किसी तरह से भगवान के शरण हो जाए, भगवान राजी होंगे, पर बहुत राजी होते हैं भगवान को अपना मित्र मानने से। पिता मानने से राजी है, भगवान को पुत्र मानने से राजी होंगे, माताएं बोल जाए हमारे बेटा है करने या, तो भगवान बहुत राजी हो। भगवान ने घटा क्या है, माँ बाप का घटा है, ना माँ है ना बाप है, इस वजह से ये घटा है भगवान ने। घाटे की पूर्ति करने वाला सब राजी होते हैं। आपको भी इच्छा किस बात की होती है, जब जिसकी आवश्यकता है कोई देव दे तो राजी होते हो, तो भगवान को भगवान किसकी आवश्यकता है, भगवान को मेरा कहे, मैं आपका हूं, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, तो भगवान इस बात में राजी होते हैं। तो सब भाइयों से, छोटे बड़े बहन भाई सबसे कहना है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, एकांत हो कहे नाथ मैं आपका, आप मेरे हो, प्रभु आप मेरे हो, ये खास बात है। दूसरी बात है जो मैं पंचामृत एक कैलेंडर बनाया पंचामृत, उसमें पांच बातें लिखी है। एक मैं भगवान का हूं, तो बात बताइए आपको। दूसरी बात, भगवान के दरबार में ही रहता हूं, भगवान के दरबार में रहता हूँ, उनके साथ भी रहता हूँ, क्योंकि ये संसार मात्र भगवान का है, किसी व्यक्ति का है क्या, किसी मनुष्य का बनाया हुआ है क्या, किसी प्राणी का बनाया हुआ है, तो भगवान का है सब, तो आपका हूँ, आपके दरबार में रहता हूँ। दो, तीसरी बात, नाथ आपका काम करता हूँ, काम करता हूँ, मेरा काम करता हूँ, वो मेरा काम तो मेरा हो जाएगा, मैं आपका काम करता हूं, तो काम करने का माध्यम होगा। भगवान का अपने को मानना का बड़ा प्रेम होता है, अभी बताया ना मैं आपका हूं, बड़ी मदद करनी है भगवान की, बड़ी सहायता करनी है, और भगवान के दरबार में रहता हूं। ये जो यह रहते हैं लोग मद्रास में रहते हैं कि कलकत्ता में रहते हैं, तो रत्नगढ़ गए हैं कि कहीं गए, अब वहां के वो यहाँ रहते हैं, तो अपने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मकान है, उसमें ब्राह्मण को रहते हैं, और ब्राह्मण को पैसा देते हैं, मकान रहने के लिए देते हैं, गर्ज करते हैं, पैसा देते हैं। तो भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान पर एहसान कर सकते हो आप, आपके दरबार में रहता हूँ मैं, आपका हूँ इसलिए आपका अधिकारी हूँ, यार आपके मकान में रहता हूँ मैं, भगवान को एहसान करू मैं आपको दोबारा आपका घर दुखा लेता हूँ, ये दूसरा भगवान का प्रसाद पाता हूँ, प्रसाद की बड़ी महिमा है, वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन्नी बजायते, वैष्णवे संत पर भगवान का भक्त पर, वैष्णवे भगवत और भगवान की भक्ति और भगवान के प्रसाद और भगवान का नाम, इनमें थोड़े पुण्य वाले की श्रद्धा नहीं होती, इसमें श्रद्धा होती है वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच, चार में जो भक्ति हो जाए पूज्य भाव हो जाए, अल्प पुण्य बताओ थोड़े पुण्य वाले में नहीं होती, बहुत बड़े पुण्य वालों का ये भाव होता है, ये वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निच अल्प पुण्य बताओ श्रद्धा यथावत नहीं बजाए थे, तो आप प्रसाद लो वो कोई भगवान का प्रसाद बताओ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ, तो कितनी बढ़िया चीज हुई, तुम्हें ही निवेदित भोजन कर रही है, प्रभु प्रसाद पट भूषण दे रहे हैं, कपड़ा पहनो गहना पहनो भगवान का प्रसाद, भोजन भगवान का प्रसाद, घर भगवान का प्रसाद, काम भगवान का प्रसाद, भगवान का दरबार, और भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा करता हूँ, जैसे गीता प्रेस में काम करे तो भी भावना ये रखे कि मैं भगवान का हूँ और भगवान दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ। सज्जनों विशेष ध्यान दे मेरी बात पर, आप अपने घर का दुकान का काम करते हुए भी अगर दुकान को घर को भगवान का मान लें तो भगवान की सेवा हो जाए, और ये तो भगवान की संस्था है, इसमें ये भाव बड़ा सुगमता से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का उद्देश्य पैसा पैदा करना तो नहीं है, यहाँ का उद्देश्य दुनिया को कैसे हित हो, शेर भी जैसा विचार किस वास्ते गीता प्रेस खोला गया कि सबका हित हो, कल बताया था ना यहाँ थर्मा मोड़ने के लिए यहाँ माताएं कहती कि हमारा जो गीता प्रेस में कुछ काम बन गया तो थर्मा मोड़ो आप, वो काम किसी तरह से गीता प्रेस में हमारा कुछ कुछ उनको काम बढ़ जाए, किस दिन हम भी काम करें, ऐसी यहाँ करने वाले काम करने वाले आए, उन्होंने बात कही किस तरह से हमारे गीता प्रेस में प्रवेश हो जाएंगे, तब काम करू मैं, तो एक आज बात सुनी एक सज्जन की, उनकी बात सुने कि उन्होंने जप करना शुरू कर दिया, 1,00,000 नाम रोजाना जपना, कभी गीता प्रेस में मेरे को काम मिल गया, रोजाना 1,00,000 नाम गीता प्रेस में काम मिल गया, फिर भी गीता प्रेस में आए, तो किसी तरह से काम मिल जाए तो गीता प्रेस का काम कितना बढ़िया है, अब गीता प्रेस में काम करते हैं उनको काम मिला हुआ गीता प्रेस का, केवल भाव कि भगवान का काम कर रहे हैं, भावग्राही जनार्दना नफा वस्तु में है न भी नफा भाव में हो, भाव भी होना पर सुरम बैठा पूंजी खोज, व्यापार करो तो व्यापार में भाव हाथ लगता है तब ना नफा होता है, कन किसी वस्तु में चांदी का सोने का रत्नों का व्यापार करो, अरे भले कोयला में करो पत्थर का करो लकड़ी का व्यापार करो, बस सस्ता हो महंगा बिके तो भाव से नफा होता है, कन वस्तु से होता है, हीरा पंदर हो जाए दिवाली हो जाए वस्तु होती है, वस्तु बड़ी बड़ी बड़ी क्या बात भाव है, तो ये भाव वो भाव तो बाजार के अधीन, ये भाव आपके अधीन, किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपना भाव, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ। शेर जी ने कहा था, मेरे सामने ये बात है कि भाई तुम भाग्यशाली हो जो गीता प्रेस में काम करते हो, भाग्यशाली हो, तुम्हारे वो गीता प्रेस का अन्न मिलता है, गीता प्रेस के पैसों से अन्न मिलता है वो खाते हो, हमारा भाग्य ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है हम गीता प्रेस का अन्न कैसे खावा, हमारे को मिलता नहीं, तुम भाग्यशाली हो, हमारे के पैसे नहीं हो तो हम गीता प्रेस का अन्न खावा, गीता प्रेस काम करे, परंतु भगवान पैसा बहुत दे रखा है, अब गीता प्रेस का अन्न कैसे खावा, मुफ्त में खाना तो धर्मा दे के खाना तो अच्छा नहीं है, काम है वो क्या करें, वे आदमी से काम लेते तो गीता प्रश्न में जमा करते थे पैसे। दिवाली के दिन जो पत्र लिखाते हैं बहुत से, तो किसी कर्मचारी के लिए तो उस कर्मचारी की दिन की कितनी तनख्वाह होती है उतनी तनख्वाह गीता प्रश्न जमा करना। रिक्शा था जहाँ गीता प्रश्न का, वो लेते जाते बाहर तो उसका पैसा जमा करते, गीता प्रश्न कागज भी लेते तो उसका पैसा जमा करते। ये मेरे सामने की बात है। ऐसे लें कैसे, तो बिना काम किए तो लें कैसे? अरे काम कर गए लें, मजदूरी करें तो हमारे पास पैसा बहुत है, क्या करें? तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारा अन्न मिलता है गीता प्रेस का। तो गीता प्रेस का काम है, इसको मानना ही पड़ता। सब है भाई बहन जितने बैठे हैं, आप घर में काम करते, घर को परमात्मा का माने और काम परमात्मा का भी माने। रसोई परमात्मा के बना रहे हो, झाड़ू भगवान के दरबार में दे रहे हो, तो पुण्य हो जाएगा आपको, भगवान के मंदिर की पूजा करने का पुण्य हो जाएगा। परंतु मानना पड़ेगा, और गीता प्रेस में मानना नहीं पड़ेगा, भगवान का है, भगवान का है ही। बड़ी सुंदर से भाव बन जाएगा, तो भगवान के दरबार का काम करते हैं, भगवान का, तो भगवान के दरबार में रहते हैं। जहाँ रहते हैं वो घर भगवान का है, आपका नहीं है। आपसे पहले पिता रहते थे, उससे पहले उनके पिता रहते थे, परंपरा में रहते आए हो। अरे आप इस समय चले जाओगे, पीछे आपकी संतान रहेगी, तो आपका घर नहीं है ये, घर परमात्मा का है। आप पीढ़ियों तक रहते चले आए हो, भगवान भगवान, तो उस घर को आप भगवान के मानो, और ये भगवान का घर है, तो भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से, भगवान से अपने माता पिता स्त्री पुत्र जो आप घर के सदस्य है उनको भगवान के मानो। मेरा मानने से मिट्टी हो जाता है, और भगवान के मानने से सोना हो जाता है। ध्यान दो बात पर, मेरा पुत्र है, मेरी माँ है, मेरी स्त्री है, मेरा भाई है, मेरी भौजाई है, तो मेरा करके पान तो कुतिया भी करती है, फिर आप में क्या विशेषता हो? कुतिया अपने बच्चों को पालन करती है, दूसरे कुतिया बच्चों को मार देती है, यार अपना बच्चों को पालन करती है। अगर अपना ही माना तो फिर मनुष्य बना नहीं है। तो आप लोगों को कहना है कि घर वालों को भगवान की मानो, अरे भगवान का काम कर, भगवान यहाँ से तनख्वाह मिले उसको प्रसाद मानो, ये भगवान का प्रसाद है। अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ, अपने कुटुंब की नहीं। कुटुंब में अपना अपना न रखकर भगवान का मानो। अरे सच्ची बात है, सब भगवान के हैं, क्या आपके हैं? आप उनको अपने मन में उतर चला सकते हो, मन के मुताबिक रख सकते हो, मन के मुताबिक जिला सकते हो, मन के मुताबिक निरोग बना सकते हो। क्या आपकी सामर्थ्य है घर वालों को अपना मानते हो? क्या आपका बस चलता है? अपने शरीर पर भी आपका बस चलता है क्या? आप जैसे चाहो शरीर को रख सकते हो क्या? जितने दिन चाहो रख सकते हो क्या? तो अपना अभिमान करते हो मेरा शरीर है, ये गलती है। क्या कर सकते हो? बताओ, शरीर को अपना मान नकाब मार जाए तो हाथ वाले दूसरा हाथ चाहिए उठाने के लिए, ये दशा है। तो सच्ची बात है भगवान का है, तो ये भी भगवान है, कुटुंब भी भगवान का। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, और भगवान का प्रसाद पाता हूँ। अरे भगवान के प्रसाद से यहाँ तनख्वाह मिले उनसे अपने कुटुंब का पालन करना है, वो अपने नहीं भगवान के कुटुंब का है, भगवान के बालक है सभी सज्जनों। ऐसा अगर भाव कर दे तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के भक्त हो जाओ, यही भगवान का भक्त है। भक्त ज्ञान थोड़ी होता। तुकाराम आदि महाराज व्यापार करते थे, भगवान के भक्त हुए, तो वही भक्ति आपको मिल जाएगी। जो यहाँ काम करने वाले ये बहनों भी इस तरह से करे कि भगवान के यहाँ ये पंचम सफल मिलता है, ये कलंक बड़ा। तो उसमें ये बात है, भगवान के दरबार में था, भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जनों की ही सेवा करता हूँ। ये जो मैं और मेरा है यही बंधन है। महाभारत बात है, दक्षिणे से भगवत दक्षिण से भेद बंध त्यक्षरम मुक्ति शाश्वत। दो अक्षर बंद है, ममेति भवेत बंधा, मम इसे बंद हो गया, न ममेति विमुच्यते, ममेति च भवेत बंधा, न ममेति विमुच्यते। मेरा है बंद गए, मेरा नहीं खुल गए। आप इतने बैठे हो, आपको चिंता मेरा माने हुए की है कि दूसरों की होती है? किसी मुसलमान की, किसी ईसाई की, जो आपका नहीं है उसी चिंता होती है क्या? वो दूसरों घरों की चिंता होती है क्या? मेरा मन नहीं चिंता है तो बंधन यही ममता ही तो है। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंधी और संसार दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार। ये मैं मेरी जैसे मैं और मोर तोड़ते माया जय बस की ने जीव ने गया। ये मैं मेरा बंधन है तो मैं मेरा नाम और भगवान का और मैं भगवान ये सब भगवान का है। बंधन मिट जाएगा, जन्म मन मिट जाएगा, जन्म मन केवल केवल तभा बोल। ये पांच बातें बताई एक बार कर दो और इसको पका लो एकांत में कि भगवान का हूं मैं, भगवान की तरफ बार बताऊ। सच्ची बात है, शंका हो तो पूछो क्या आप भगवान के नहीं है बताओ। ममी वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के हो ऐसा देखो। हाँ परमात्मा देखो कहो क्या कहते हो, क्या सृष्टि आपने बनाई है, क्या पृथ्वी जल वायु अगस्त आपने बनाया है, घर आप मिट्टी इकट्ठे कर बना दे, मिट्टी आपने बनाई है क्या, लोहा लकड़ी लेकर आप मकान बना दे बढ़िया वो आपने बनाया है, गेहूं लेकर के और आप रोटी बना लेते हो क्या गेहूं आपने बनाया, बाजरा आपने बनाया, ज्वार आपने बनाया, बनाओ देखो एक दाना तो बनाओ, सूर्य आपने बनाया, चंद्रमा आपने बनाया, जल आपने बनाया, भगवान का है, भगवान का बनाया हुआ है, भगवान के लेकर चीज उथल पुथल कर सकते हो, बनाकर देव तो कर सकते हो पर बना तो नहीं सकते। तो सच्ची बात है भगवान के चीज सभी तो हम भगवान के है, सब संसार भगवान का है। भगवान की चीज बड़ी हुई को आप बना सकते हो, रोटी बना सकते हो, मकान बना सकते हो, ईंट तन्ने पर ईंट बना सकते हो, चूना इंट्री बना सकते हो, ये देकर मकान बना सकते हो, मूल तत्व बना सकते हो क्या, तुमने मूल तत्व बना सकते, ईंट का मूल तत्व बना सकते हो, लकड़ी का मूल तत्व बना सकते हो, लोहे का मूल तत्व बना सकते हो, उसको इधर उधर करके काम कर सकते हो, और मूल तत्व तो आपका बनाया हुआ नहीं है, आपका नहीं है, तो भगवान ने मुफ्त में बनाकर दिया है, केवल उनके द्वारा आप सबकी सेवा करो, तो मूल तत्व अपना नहीं है, ये ममता छोड़कर भगवान का है, ऐसे सब लोग काम करो, घर बैठे कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। गीता ऐसी विलक्षण बात बताती है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिनः, जैसे शरीर को आप सुख पहुंचाना चाहते हो, किसी जगह दुख ना हो, वैसे आज अभी पद्मोदय सुना नहीं, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने भी किस जीव का अपकार न हो जाए। देखो संसार में उपकार की महिमा है, तुम तो सेवा करो तन से मन से वचन से धन से सेवा करो, उपकार करो, परंतु उपकार करना तो बढ़िया है ही, पर उपकार से भी बढ़िया ये है किसी का अपकार न हो जाए, ये ऊंची चीज है, मार्मिक चीज है, किसी का भी अपकार न हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, इसलिए आत्मोपमेन, अपने शरीर को सुख पहुंचाओ तो सुख कम भी पहुंचाओ तो चलेगा, पर दुख शरीर में न हो। आत्मोपमेन 32वां श्लोक है, छठे अध्याय का। अपने शरीर को कैसे मानो कि जैसे अपना शरीर है, यू संसार को मानो तो किसी को दुख न हो यार, शरीर में आराम कम हो, मान कम हो, परंतु कष्ट न हो, किसी अंग में भी कष्ट न हो तो किसी को भी कष्ट न हो। शरीर की उपमा से सुखम भाई दुखम सह पर योगी परम मता, वो परम योगी है, श्रेष्ठ ऊंचा दरित योगी, योगी होते हैं ये परम मता, सुखम भाई दुखम सह योगी परम मता, इस बात से किसी को कष्ट न पहुंचे ये याद रखो। सेवा बने दीती करो, कोई की जरूरत नहीं है, पर दुख न पहुंचे। बहनों भाइयों से सब कहना है जहां रहो किसी को दुख न पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे, नमस्कार करो, माफी मांग लो, मेरे भूल होगी, अब मैं कड़वा बोल गया माफ कर दो, मेरे आपको उस अपकार हो गया, माफी मांग लो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, तो अपकार न करना बड़ी सेवा है, उपकार करना दो नंबर की सेवा है, उपकार करना दो नंबर की है, एक नंबर की सेवा अपकार न करना, किसी का ही किसी को दुख ना पहुंचे, घर का हो बाहर का कोई हो बैरी भी हो, उसे भी हमारे साथ मिलेगा है, सोरो वाद ये जान डाला यही वाह पितृ घात कर वैष्णदेव संप्रात सोती सर्वभाजन, रसोई बड़े आ जाए उस समय बैरी आ जाए खास बाप के बाल ने आ जाए तो उसकी भूमि बना दे भोजन कर दूंगा। कितना हमारा धर्मदार है, अपकार करने वाले के अपकार ना करो, ये भाव रखो भीतर से। नहीं कर सो उपकार नहीं करो तो कोई परवाह नहीं, बट अपकार ना करो। दुख दुख किसी को न देने में क्या खर्च लगता है, क्या परिश्रम पड़ता है, क्या कोई विद्या पढ़ना पड़ता है, कितनी सीखू बार उपकार करने में परिश्रम पड़ता है, खर्चा भी लगता है, मेहनत भी होती है, चीजों भी चाहिए, मतलब अपकार नगर में क्या चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, सबसे मुफ्त में होती है प्राप्ति। कि परमात्मा का हम है तो अपने बच्चे का पालन करना भगवान का काम है, तो परमात्मा तो केवल स्वार्थ करके गलती करते हैं, तो भगवान की प्राप्ति में बड़ी सहायता है। तो ये पंचामृत अपने मन में रखो, हर समय में ख्याल रखो हम भगवान के हैं। भाई बहनों से कहना है कि आज इस बात को पकड़ ले कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं। आप शौच स्नान टट्टी पेशाब फिरो, स्नान करो, कपड़ा धो, तो ये मानो कि भगवान का काम कर रहे हैं। टट्टी पेशाब हाँ भगवान का काम, ये भगवान का है तो इसको साफ करना, इसका मिलावट दूर को शुद्ध करना, क्या भगवान का काम नहीं है। किसी घर की टट्टी साफ करो तो घर के मालिक का काम नहीं है क्या, नहीं है वो, तो ये भगवान का, तो इसको साफ करना काम भगवान का काम है। जो काम करो भगवान का काम करो, तो भगवान के दरबार लेता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, अरे भगवान के प्रसाद से भगवान के दरबार की सेवा पंचामृत है, बहुत बढ़िया चीज है। तो हर समय प्रसन्न रहो, और भगवान मेरा है। सज्जनों ये शरीर भी मेरा नहीं है, और कौन है मेरा बताओ, मेरा भगवान है। ममैवांशु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से, हमारा सदा का संबंध भगवान के साथ में है। ये तो आगंतुक संबंध है, आगंतुक तो अभी बैठ गए भाई बहन सत्संग करने के लिए, तो यहाँ भी बैठ गए सभी, पर तो यहाँ के हो थोड़े गए आप, क्या यहाँ ही होंगे, इतने घरों में आए हो और भक्त जाना पड़ेगा, अभी सत्संग का समाप्त होते ही चले जाओगे, इतने घरों में आयु समाप्त होते चले जाओगे, आप यहाँ के थोड़े ही हो। सच्ची बात है ये, सच्ची बात है, सच्ची सत्य है वही परमात्मा प्राप्ति उपाय है। सत्य का शरण लेना ही मुक्ति है, असत्य का शरण लेना बंधन है। तो सच्ची बात को मान लेना तो भगवान में कहूंगा भगवान पांचवी पंचामृत, हर समय ये बात करो, प्रेम काम करो, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, उत्तम बात है। सबसे कहना है ये बड़े हो चाहे छोटे हो, बड़े छोटे आप काम करने में हो, भगवान के दरबार में बरोबर हो, काम करने बरोबर हो अपनी ड्यूटी। जैसे कोई नाटक खेल करे सांग बन कर के, तो पिता तो बन जाए मेहतर और पुत्र बन जाए राजा, तो राजा कहो वैसे काम करो वैसे करो, तो क्या दाम कम मिलेंगे, तुम तो राजा बन के ज्यादा मिलेगा, तुम तो मेहतर बन कम मिलेगा। ड्यूटी ठीक मैत्र बनाएगा तो मैत्र को इनाम मिलेगा, राजा का पार ठीक नहीं होगा तो उसको ना मिलेगा। राजा का कायदा है क्या कि राजा बना उसको तनखा ज्यादा मिलती है नाटक में, ये कोई कायदा है। अपना काम ठीक करते हो आप, अपना काम ठीक हो तो आपको मिलेगा, वो काम ठीक हो तो उनको मिलेगा। आप बड़े बन गए तो क्या हो रहा, बड़ा बनता तेल में चला जाता है, बड़ा होता है ना तेल में चला जाता है, छोटा मौज करता है, मेहंदी लगी ऊपर बड़े बड़े कतर कतर देता है, धूप है उसमें भी कतर नहीं चलती है तो बड़ा बड़ा करता है, बड़े आफत ज्यादा आती है, छोटा मौज रहती आनंद रहता है। भगवान छोटों के पक्षपाती है सदा ही, बड़ों को नहीं है। राम गरीब निवास गए कोई धीम निवास देखी है, गरीब निवास गया धीम निवास गया भगवान में, गरीब निवास है तो आप जाओ भगवान छोटे से छोटा पुर्जा भी घड़ी में बहुत आवश्यक होता है, जितना पुर्जा बड़ा बड़ी जगह आवश्यक है उससे कम आवश्यक नहीं है छोटा पुर्जा, कम है बदल दो तो छोटा बड़ा बड़ा आज रात छोटा बदल देते छोटा बड़ा बड़े छोटा तो सब घड़ी बिगड़ेगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी सभी। अपनी परिचय है। स्वे स्वे करवड़िया भी रहता सर्वसिद्धि लभते नर स्वे स्वे करवड़ी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वर्णन आया। अपना अपना करते भी ठीक करो प्राप्ति में परमात्मा की प्राप्ति वो एक होगी। ऐसे नहीं कि नाटक में राजा बना उसको बहुत पैसा मिलेगा मित्र बढ़ कम मिलेगा वहां कम नहीं ठीक काम करेगा उसको ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा उलाना मिलेगा। इस तरह से अपना अपना काम अपनी ड्यूटी पर ठीक बजाओ इसी तरह से भगवान का दरबार है निहाल हो गए भगवान का काम मिल गया भगवान का प्रसाद मिल गया भगवान का कृपा हो गई भगवान की कृपा होगी। ऐसे हरदम प्रसन्न हो आते जाते पहते भगवान का नाम हो और मस्त रहो भगवान का काम करते कितने आनंद की बात है कितनी मूर्खत कल्याण हो जाए। अपने अपने घरों को भी भगवान का मान लो कि सच्ची बात है आप आए हो और चले जाओगे घर तो उनका वही है आपको प्यार व्यक्तिगत नहीं है वो घर को तो आपको अपना मानना पड़ता है भगवान का ये तो संस्था भगवान की ही है भगवान के लिए ही सब है। लोग चाहते हैं गीता प्रेस का काम मिले हमें आज सुना के नाम से लाख नाम रोजाना लेते थे कि गीता प्रेस काम किया फिर गीता प्रेस काम मिला उनको तो इतनी कामना रहते थे। शेर जी ने कहा था लोग समझते नहीं गीता प्रेस को अगर समझे तो हमारे को काम मिल जाए हम लेंगे कुछ भी नहीं काम मिल जाए इतने पे भी लोग भर्ती हो जाए ज्यादा कैसे हमारे काम की जरूरत नहीं है तो भैया इतना मासिक 100 रुपया वार्षिक देंगे काम मिल जाए गीता प्रेस काम मिल जाए। पर समझते हैं गीता प्रेस क्या है क्या संस्था है इस तरह ख्याल नहीं है। शेर जी मुझे सुनी है महीना दे करके हमारे गीता प्रेस का काम मिल जाए किसी तरह से भगवान का काम मिल जाए प्रत्यक्ष भगवान का काम कहाँ मिलता है कैसे मिलता है कितना इन चित्रों के द्वारा कितना पुस्तकों के द्वारा कितना महाराज संसार में उपकार हुआ है गीता प्रेस के द्वारा कलयुग आया है उस कलयुग के सामना करने के लिए बहुत सामग्री गीता प्रेस से मिली है कलयुग जाए कलयुग में ऐसी सामग्री तो इस बात आप भाग्यशाली हो मन वसरी गीता काम करते हैं बड़े उत्साह से काम करो और व्यवहार में कैसा हमारी तरह से काम नहीं चलता है हमारे ग्रस्त है हमारे पीछे है तो मांग करो दोष नहीं है पर भीतर से ऐसे चाहिए कि काम ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। नौकरी भी कहीं करो तो जितने पैसा मिलता है उसे सवाया डेढ़ा काम उनके घर में कर दो रेलवे में करो बैंक में करो कारखाने में करो कहीं भी काम करो तो काम करने वाला चाहिए कि मैं जितने तनख्वाह लेता हूँ इससे अधिक काम कर दूं जिससे कि आपके पैसे पवित्र हो जाए नहीं तो ज्यादा पैसा लेकर काम कम करें तो अपवित्र हो जाती। आज ये बड़ी भारी अन्याय बात है मालिक तो चाहता है कि काम ज्यादा करे पैसा कम ले नौकर चाहता है काम तो कम करूं पैसा ज्यादा लूं दोनों का पतन होता है दोनों का पतन होता है नीयत खराब हो गई पैसा तो कम दे काम ज्यादा ले पैसा तो ज्यादा ले काम कम करें। आज देश में बड़ी भारी नुकसान की बात हो रही है किसी क्षेत्र में आप जाओ घूसखोरी से काम चलेगा सरलता से काम नहीं करे कोई अपने मुकदमे की फाइल में कही है वो निकाल दो तो कुछ देव तो निकाल देगा दे नहीं आज वक्त नहीं आ जाए चलो ऐसा जमाना है तो ऐसे जमाने में उत्साह से काम करने का बहुत महत्व ज्यादा है विशेष महत्व है। अकाल पड़ जाता है ना तो वस्तु महंगी हो जाती है आज सज्जनों की सज्जनता बहुत कम रह गई है साधु में साधुता कम है मालिकों में मालिक बड़ा कम है नौकरों में नौकर बड़ा कम है अपनी जगह ठीक नहीं है श्वेत श्वेत कर्मणी अभी रहता है संस अपना अपना कर्तव्य अपनी जगह अपनी ड्यूटी पूरी बजाओ ठीक तरह से कल्याण हो जाए। तो इस वास्ते अपनी नीयत ऐसी हो कि हमारे जो पैसा आवे खरा आवे। जयपुर राज्य में पुलिस थाने के पुलिस थानेदार थे राम सिंह जी वो मौका पर लड़ाई हो गई मौका देखो चलो उठ जा तू किराया लेगा कि नहीं तो नहीं लूंगा तो चले अपना किराया कर उठ जाते उसको किराया देते ऊंट पर चढ़ते अरे मौका उनके देखना ले तो मेरी घटनाएं कई मैंने सुनी है मंडावे की बात सुनी है कि कुर्सी बैठे नौकर को कहा अमुक जगह से मिठाई ले आओ तो भी एक लड्डू ले आया, ला कर रखा तो टेबल रखा तो थोड़ी थोड़ी लकड़ी एक लड्डू लड्डू गिर गया, फूट गया। बुलाया और कहां से लाया? कैसे आपने उस दुकान से लाया? ज्यादा लाया? कह मैंने कहा था दादी ले जाता हूँ, उसमें एक लग गया, जाओ एक रुपया। मेरा फूट कैसे गया? मेरा लड्डू फूट नहीं सकता, जा पैसे देख रहा क्यों लाया देखो। पुलिस था मैं बड़े शांत हो गए। राम सिंह जी वाली लड़की थी, जो लड़की प्यार करते हैं छोटी सी बच्ची, आओ महारानी साहब पधारो, महारानी साहब आओ महारानी साहब पधार कर दे। तो माँ कहती कि बड़ी रानी बनाओगे कहीं न कहीं, तो बड़े रानी ने तो बनाई गई, बड़ा वो सती हुई खूर की बात है खूर में वहाँ। तो वो पति हो गए बीमार जोधपुर में और सब जगह, इलाज गया ठीक, इलाज हुआ नहीं, जमान अवस्था थी, वो मतलब आ गए खूर में। तो वो ज्यादा बीमार हो गए और मरना सन है तो ऊपर श्रृंगार कर रही है, सब श्रृंगार किया इधर से, और छोटा भाई था साथ में। तो भाई क्या बने और दूसरे को बताया ये ठोड़ है ये जगह है, मन इस जगह दाह क्रिया करनी बता दिया आपने, उन्हें दाह क्रिया करनी। और हुआ बस रथी लेकर चले तो सब श्रृंगार करके चले साथ में ठाकुर को, जा खूब ठाकुरों को कहा महाराज वो सती हो रही है, होने दो रजबू तेरी बेटी है, कहीं बात है कर्ण होने दो। कह महाराज के हो जाएगा सती हो गई। और वो भाई छोटा भाई बोले भाई तू चली जा रोड देख गया, तो कहा से मुझे रुपया कर दिया, ले ये मिठाई लेने खा लेना, राजपूत है रोता है राजपूत रहा करते है क्षति है क्या करता है, क्षति हो गई। तो महारानी से महारानी कैसे राजा को तो नहीं पड़े पर माना कितनी बड़ी बन गई ऐसी मालूम गई मेरी बेटी। तो ऐसी सत्यता भी करते थे, कोई कई कहानियां है कई ऐसी कथाएं है। कुएं से पानी निकाल देते कुएं में पैसा डाल देते, अब कुएं पैसा क्या काम आवे फड़ी हुई है कुएं हमारा बड़ा हुआ कुआ दौड़ी है, दूसरे का हक नहीं लेना। करपाती जी महाराज गए अपने मदन जी महाराज आत्मानंद जी, वे कहते थे मैंने जा गया करपाती जी महाराज आ गए सत्संग में चलो मंडवे की बात है। तो क्या अरे गुरु जी ने बताया वही बात बताए गए तो वो जरूरत में तो छुड़ी हुई है, और नई बात बता भ्रम पड़ जाएगा वो भ्रम होगा मैं ज्यादा गए नहीं। करपाती जी पैदल आए थे पैदल यात्रा करते हुए, फिर नहीं जाऊँ मैं तो मेरे गुरु जी ने बताया वो पालन करता हूँ मेरे भाई से संतोष है। तो ये आदर्श नहीं बताते हूँ सत्संग में नहीं जाना, उनकी बात बताता हूँ अपनी बात पर कितने दृढ़ थे पक्के थे कितने ऐसे संत हुए। इस बार काम कोई सही करो अपनी पर ठीक रहो, जो नुकसान करता है गुनाह करता है उसको कह देते तो अगर नहीं करेगा तो मैं तेरे को कह दूं छुट्टी, अरे मैं कह दूंगा नहीं तो जयपुर बदलेगी नहीं, जयपुर तुम देगी बताओ तो मान जी अभी तो ठीक है ऐसा होगा उन्होंने लिख दिया कि ऐसा ऐसा है तो फिर तो कोई चाल नहीं सकता, फिर तो दंड दिया जाएगा। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मणी अभी रहता है अपना कर्तव्य, जो कर्तव्य है वो अपना पालन करो। तो इस तरह से जितने हमारे हमारे यहाँ काम करने वाले सदस्य है गीता प्रेस के सदस्य जो काम करते हैं उनको अपना अपना काम ठीक करो, अपनी ड्यूटी ठीक तरह बजाओ अच्छी तरह से, तो अपना पैसा बहुत बढ़िया होगा, अंदर निर्मल होगा और लाभ होगा पारमार्थिक लाभ हो जाएगा केवल दुनियादारी नहीं। तो इस तरह से काम करो और मन में उत्साह रखो, उत्साही आदमी है वो कठिन काम को भी सुगम बना लेता है, अरे सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस बार से मन में उत्साह रखो, उत्साह सम्मान मन ही सूत्र सिद्धि स्वयं याद निवास है। तो इस बार से बड़े उत्साह से ये बहनों भी घर में काम करे, बड़े उत्साह से करे अपनी रुचि पूरी बजा। बहू काम करती है कि न करती है शिक्षा दो, परंतु तो आप काम करो। ये बहू को चाहे सास काम करे नहीं कर, कोई बात नहीं मैं काम करूँ, एक एक काम से अपना काम करे कितना घर सुख हो जाए कितना आनंद हो जाए। चीज वस्तु तो और को देना, आदर दूसरों को देना, अगर काम देना मेहनत अपने करना, इतनी सी बात है। अगर तो मैं कैसे नहीं पूछते लीजिए बहुत जल्दी छपकी कई संस्करण छप गया, लोगों बहुत पसंद करी ये बात भी इंग्लिश में रहने का तरीका है भाई, इस तरह रहो घर में कैसा आनंद रहे कितनी मौज रहे। आराम का, स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करना है, दूसरा का हित कैसे हो, कैसे इनका कल्याण हो। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति तीर्थ, सर्वभूति तीर्थ दो बार आया गीता में। कहाँ आया? एक तो सगुण की उपासना में, निर्गुण की उपासना। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति तीर्थ लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कर्म छिन्न द्वेधायता तुम्हारा सर्वभूति। निर्गुण की प्राप्ति चाहते हो सब प्राणायत करो, और सगुण की प्राप्ति चाहते सब प्राणायत करो। इतने इस दृष्टि समझनी चाहिए, चाहे सगुण की प्राप्ति चाहो निर्गुण की प्राप्ति चाहो, तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो, दूसरी महिमा कैसे हो, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो। ये मामूली बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। सर्वभूति देता पानी मात्र के इस तरह का भाव रखो, घर में भी यही रखो, खेती में यही रखो, प्रेस में यही रखो, घर में भी यही रखो। ये भावग्राह इतना भगवान भाव भोगता है, भाव आपको ऊंचा होगा तो कल्याण होगी, संदेह नहीं है। इस तरह से तुम भाव से काम करो और आपस में प्रेम रखो। कोई किसी गड़बड़ी भी कर दे तो समझाओ, गुस्सा मत करो। किस तरह से समझे? कहीं नहीं समझे दंड देने से दंड दे दू, दंड देना मैंने हित के लिए, पुरस्कार देना भी हित के लिए, फटकार का भी हित के लिए। ढिक दंडम प्रथम को याद भाग दंड, भाग दंड प्रथमान तुम ढिक दंड अनंतरम। संसार के अक्षार्थ में किसी को देने का ऐसा करता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भाग दंड है। फिर दिखा दे रहे ऐसा काम करता है, ये ढिक दंड है। इसके बाद दूसरे दंड कर्म से दंड बताया, हरि को दंड है, दंड देना ही करना ही है। तो इसी से विधि बताइए, प्रेम से स्नेह से ऐसे आपस में स्नेह रख करके काम करो। ये संसार, ये घर है परमात्मा की प्राप्ति की पाठशाला है। मानो पहले तो वाग दंड प्रथम को लिया था, वाणी से करो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो ऐसा, ये वाग दंड है। इसमें ऐसा करता है तुम आदमी को, क्या है तुम, कुछ कर रहा है, कैसा काम करता है, धिक्कार है। ढिक दंडम तदनंतरम, वाग दंडम प्रथम गुड़िया, ढिक दंडम तदनंतरम। उसके बाद में वो श्लोक याद नहीं है, और वो पीछे पीछे दूसरा दंड देना, पीछा देना पैसों को देना, या फिर शरीर का दंड देना, कम दंड देना पीछे देना है। पर दंड देने का काम राष्ट्र का है, दंड देने का काम साधक का नहीं है। साधु को तो प्रार्थना करना है, साधुता है, साधुता है, साधु को तो सहने की बात बताई है। साधु को दंड देने का अधिकार नहीं है, दंड देने का राष्ट्र है। प्रेम से सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये साधु का काम है। तो दंड देना उसमें भी ऐसी बात है, तो आप उसे प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, एक दिन का हित का बर्ताव करो, आपका कितना गृहस्थ सुंदर हो जाए। गृहस्थ साक्षात परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, साधन स्थान ये पाठशाला है, पारमार्थिक बातें सीखने का। ऐसे उत्साह से काम करो, जो काम करो उस काम में बात बताओ, जो आप काम करते हो उस काम में कारीगरी बढ़ाओ, चतुरता बढ़ाओ। बहुत बढ़िया काम करना है, समय ठीक लगा करके, मन लगा करके बढ़िया से बढ़िया काम करना है, तो आपको काम कराने वाले तो आपको छुट्टी दे सकता है, जाओ तुम तो नहीं रखेंगे। परंतु जो काम आप सीख गए, क्या वो ले लेगा? काम करना आपको आ गया, वो आपके विद्या आ गई, तो काम को सुचारू रूप करना, बढ़िया से बढ़िया करना। जैसे संशोधन करना है तो बढ़िया से बढ़िया करना है, कंपोज करना है तो बढ़िया बढ़िया करना है, मशीन चला तो ठीक तरह से चलना है, मशीन को ज्ञान प्राप्त करना है। सर इन श्लोक आया है कि ब्रह्मा जी क्रोध करे हर्ष पर तो हर्ष को निकाल सकते हैं, परंतु नीर क्षीर विभेदनम, दूध पानी अलग अलग, दूध पी जाना पानी छोड़ देना, कि ये विद्या ब्रह्मा जी ले सकते हैं क्या? ये तो खुद भी आपके पास रहेगी। आपने काम करते हुए सीख लिया विद्या, वो कि मालिक ले लेगा क्या? नौकरी छोड़ा सकता है, कल वो छोड़ा सकता है? जहां जाओ आपका आदर होगा, क्योंकि काम बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत बढ़िया जानकार है काम, कहीं जाओ वहीं आदर हो जाएगा। तो काम करने में चतुराई रखो, उस काम की कारीगरी बढ़ाओ, जानकारी बढ़ाओ, थोड़े समय में बढ़िया और जल्दी काम हो जाए। काम जल्दी हो जाए, बढ़िया हो जाए थोड़े समय में, ऐसा चतुराई आप सीखो। ये चतुराई सीखी हुई आपकी पूंजी है, आपके घर की पैसा पूंजी नहीं है, पैसा तो खाली खत्म हो जाएगा, ये पूंजी सदा ही। इस वास्ते कहा है कि अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम। अन्नदान महादान है, परंतु विद्यादान है उसको सिखा दिया काम करना, सिखा दिया तो उससे भी अधिक है। अन्य क्षण क्या तृप्ति, यावत जी तो विद्या, विद्या होगी तो कहीं जाओ हाथ में काम है, कहीं जाओ काम मिल जाएगा। तो विद्यादान सिखाना चाहिए दूसरे को, काम करना सिखाना, और भी तुम ऐसे सीखो ऐसे सीखो ऐसे सीखो। आज एक बात याद आएगी बीच में, सरकारी काम करने वालों को हरिजनों को मुफ्त में भेजते हैं। काम करने वाले कार्यक्रम मेरे से कहा है, बातें हुई है, हम कह रहे काम सीख लो तुम, क्योंकि बैठा नहीं होता नहीं मिले, क्यों सीखे? हम कह रहे सीख तो लो काम, सीखते नहीं मुफ्त मिलती, मुफ्त मिले इतना तो रिजर्व रहेगा, इतने शीट होगी हजम दिया जाएगा। काम सीखते नहीं, करते नहीं, क्या करना आता ही नहीं। बड़े ऊंचे पद पर स्त्रियों को रखते हैं, कई उन्नति करते हैं, उन्नति में मार पतन हो रहा है उनका, परंतु क्या बताऊ, जब कोई बुद्धि है कोई भगवान कल जो महाराज जी है बात, उनको ऊंचे पद पर उन्हें पद पर नहीं, उनकी योग्यता बढ़ाओ, उनके काम करने का और पटकार बढ़ाओ जिनसे उन्नति हो जाए। योग्यता कुछ नहीं, स्त्री को पढ़ाने का लक्ष्य तो बढ़ गया, स्त्री को पढ़ाने का लक्ष्य हम तो अब काम बहुत बिगड़ रहा है, बहुत खराब हो रहा है, परंतु उनका आदर करते हैं हजारों बार। आदर वादे कुछ नहीं, वोट चाहिए वोट, कोई आदर है नहीं, कार्य कुछ नहीं है, लोभ में तो लोभ तो कामर को लोभ है, नरकों का दर्ज है, त्रिविध में नरक से दू काम क्रोध सा लोभ अकस्मात। अब लोभ उनके लोभ, उनके लोभ के पद मिल जाएगा, अपने को अच्छी बात है, यह काम करने का नहीं, पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। सड़क बन गई कि वहां से वहां तक सड़क बन गई, सड़क बने तो रेता भी सड़क पूरा नहीं रहा, रेता भी पूरा एक दिन नहीं रख सड़े, क्योंकि दल का मिल जाती है हाजिर नहीं खाते थे सूत्र के मोह से। ऐसी बीती हुई बात मेरे सामने आई, क्योंकि नौकरी तो मिल जाएगी, फिर क्यों बढ़ाओ, क्यों मेहनत करे, पैसा मिल जाएगा, दफ्तर में एक जो कहते तालाब बनाया उसमें इतना खर्च लगा, फिर कहते तो खर्च लगा, फिर क्या किया कि वो तालाब बनने से लोगों को हानि है, ठीक नहीं है, तो उसको बुरा दो, कितना बुरा देगा, इतना खिलाने लगा, इतना बुरा देने लगा, उसने किया। ये आज हो रही है बात मेरे साथ, बात तो इससे पतन होता है, दरिद्री हो गया देश, अपना दरिद्री हो रहा है। काम कम करो, 8 घंटा से मत करो काम, मत करो, अरे काम करो तब आपकी जीव का होगी आप ठीक हो, काम कम करो, ज्यादा करे तो दंड दिया तुम्हारे को। मैंने सुना है कि हिंदुस्तान पे इतना कर्जा है, 8-8, 10-10 हजार एक एक आदमी ने कहा इतना कर्जा हुआ सिर पर, ये उन्नति हुई है क्या, कितना पतन हो गया। ऐसा उत्पादक चीज मैं कहता हूँ, अपने देश की वस्तुएं है, अपने जितनी उत्तराखंड की गरीब मूंतियां है, उपयोग किया जाए तो भूमंडल मात्र को निरोग कर सकता है। अरे इतने अन्न पैदा होते हैं, इतने फल पैदा होते हैं, इतने साग पैदा होते हैं, क्योंकि यह किरण 12 किरण है जिसमें 6 ऋतु है यहाँ, और कहीं ठंडी ठंडी है, कहीं गर्मी गर्मी है, तो अनेक रीति होने जाने और बहुत तरह की मूंटियां पैदा होती है, बहुत तरह के फल पैदा होते हैं, बहुत तरह का अन्न पैदा होता है यहाँ हिंदुस्तान में, 6 ऋतु होती है। तो सूर्य की किरणों से सब कुछ सकता है, ये इतनी बातें हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, विलाजी लोगों को ले दिया, उससे भी ले दिया है, ये मेरा विषय नहीं आया, कोई बात मैंने कह दिया। तो इस तरह से अपने अपनी जगह ठीक तरह से काम करो, उत्साह से काम करो, देखो आप अपनी जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। तो काम सुचारू रूप से करो, तत्परता से करो, थोड़ी समय में ज्यादा काम हो जाए और सुंदर काम, 3 बात, काम ज्यादा हो जाए, सुंदर हो जाए, थोड़े समय में हो जाए, ये विद्या सीखो, ऐसी योग्यता अपने में बताओ बढ़ाओ। क्या नहीं, ब्रह्मा जी हरि को निकाल सकते हैं, पर उसकी विद्या ले सकते हैं क्या? विद्या आपके पास में रहेगी, ऐसी बड़ी बात है। उस सब काम करो। एक बात बताओ, सिद्धांत की बात है कि जल का दुरुपयोग करेगा प्यासे मरना पड़ेगा, अन्न का दुरुपयोग करे भूखा मरना पड़ेगा। अच्छा मालिक है यार, नौकर मालिक का तिरस्कार करता है तो अच्छा मालिक नहीं बनेगा, यार अच्छा नौकर है यार मालिक तिरस्कार करता है उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला है यार उसका उपयोग नहीं करता, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। जो चीज आपको मिली है और उसका आदर ठीक नहीं करते उपयोग, तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं भगवान की तरफ से। इस वास्ते जो अवस्था मिली है उसका ठीक उपयोग करो तो फिर मिलेगा, वाह वाह मिलेगी, पीठ हो गएगी, वाह वाह वाह बहुत ठीक किया। अगर वो अपना काम बिगाड़ दोगे तो जहां हो आप, घर में, बाहर, खेत में, संस्था में, किसी कारखाने में, कहीं काम करो, पर काम तुम होशियारी करो तो उन्नति आपकी हो ही जाएगी। तत्परता से काम करो, उत्साह से काम करो, जल्दी काम करो, बढ़िया काम करो, थोड़े समय में अच्छा काम करो, ऐसा सीख जाओ आप तो कितनी विद्या आज जाओगे पास में। तो अपने अपनी उन्नति करनी है, आज सिखाया जा रहा तुम काम कम करो और मालिक देवे के काम ज्यादा करे बीका कम लेवे, दोनों को डूबे, दोनों के नुकसान। पैसा तो कम दे काम ज्यादा ले, वे कहते पैसा तो ज्यादा ही दे काम कम दे, दोनों को नुकसान होगा। नहीं तो दोनों रखे भाई, अपने तो इनका ख्याल रखना है, इनका निर्वाह कैसे होगा ये ख्याल रखे तो सबका काम ठीक हो जाए। और मालिकों से भी कह रहा है जो अच्छा काम करते हैं उनको इनाम दो, उनको उनकी उत्साह बढ़ाओ, तो काम अधिक करें, ठीक तरह से करें, निगरानी रखो और उनका उत्साह बढ़ाओ। जैसे वे उत्साही हो जाए तो अपनी विद्या भी ज्यादा से काम भी अच्छा करेंगे, उनको इनाम दो, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते अपनी तरफ से उनका आदर करो, ऐसे मिलकर काम करो, आपस में प्रेम बढ़ेगा। यह हड़ताल हुई थी उस समय मैं यहाँ था, मैं इधर नोटिस दे दिया कि अमुक दिन तक हमारे इतने मांग पूरी करो नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। तो बजरंग जी थे, वे गए लखनऊ जाकर के घूम लिया कि अनिश्चितकाल के बंद करते हैं प्रेस। वे आए प्रेस पर, ताला लगा दिया, प्रेस में काम नहीं करेंगे। वे हड़ताल करने वाले थे, अपने प्रेस में पहले बंद कर दिया। फिर मैंने बड़ा जोश आया, आप जाने वाले होंगे अभी, मेरे को सामने बात है, बड़े जगह जगह करी हड़ताल करी, सब आए करी, गीता प्रेस के पिट्ठू है, गीता प्रेस के कुत्तों का नाश हो, गीता प्रेस के पिट्ठों का नाश हो, गीता प्रेस का नाश हो, दादा मैंने सुना सामने यहाँ उस जगह बोले, उस सबसे बोलने में करेंगे, उस सब बोले उसमें बोलने में करी, ये कर दिया, इतना मुनाफा खा गया, इतना दूध बेचा, शादी में मर गए, इतना कपड़े नुकसान कर दिया, इतना नुकसान खूब किया, ऐसा बहुत अल्लाह हुआ। शहर भर में जगह जगह सभा करी। तो शेर जी ने कहा भाई अब तो अपन मीटिंग करो और अब ट्रस्ट विचार को क्या करना चाहिए। अपने जो ट्रस्ट बनाई उसमें कांवड़िया जी ने, ज्वाला प्रसाद कांवड़िया मंत्री थे, आए तो मेरे सामने बात हुई, बड़ी विस्तृत बात बताई। देखो कांदोरिया जी, देखो लोग झूठी झूठी कहते हैं, ये किताब इतना किताब ये कपड़े में नुकसान किया, इधर दूध में दूध बना घी बनाते थे उसमें नुकसान किया, इतना इतना जैसे सोना के पेट बढ़ गया, बीमारी हो गई, ऐसा किया, ऐसी ऐसी कहते हैं कांदोरिया। इतने सुंदर बोले, बड़ा शेर तो यूँ कह, देखो देखो ऐसा झूठ बोलते। कांदोरिया जी बोले कि जब अपने साथ बैर रखने वाला झूठ का आश्रय ले लिया, अब कोई सच्चा आदमी ठेस पहुंचा सकता है, झूठा क्या ठेस पहुंचाएगा। वह अपने आप ही पैरों को दाड़ी मारती, उसे डरना नहीं चाहिए। तो मेरे को बड़े शेर जी तो कह दो ऐसा कर, ऐसा करते, ऐसा करते, अपने शत्रु और झूठ का आश्रय ले लिया, अब कोई बात नहीं। पांडव थोड़े थे, कौरव ज्यादा थे, बड़ा अन्याय का आश्रय लेना, वो सब मर गए, अन्याय का आश्रय सब जीत गए। सौ में से एक नहीं बचा, अरे पांच में से एक नहीं मरा, पांच में से एक नहीं मरा, अरे सौ में से एक नहीं बचा। अन्याय का पक्ष लिया होता है तो झूठ बोल गए, अब डरना नहीं चाहिए, अब ठीक अपनी विजय होगी, फिर विजय होगी सब कुछ। राघवदास जी आए थे बाबा, मतलब क्या है कि अपना काम ठीक तरह से करो, अपनी ड्यूटी ठीक तरह बजाओ, क्योंकि अपना स्वभाव ठीक तरह से करो, अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, काम करने की आदत बनाओ, नहीं करना है दूसरा का हक नहीं लेना है, सच्चाई से काम करना है, उत्साह से काम करना है, सबका हित करना है, अहित किसी का नहीं करना है, ऐसे सुंदर भाव बनाओ आप तो बहुत लाभ होगा। ऐसी संस्था मिल गई है महाराज, भाग्यशाली है जिनको यहाँ काम मिलता है। शेर जी कह रहे तुम भाग्यशाली हो, पार मार्टी कितना गीता प्रेस के द्वारा लाभ हुआ दुनिया को, कितना हो रहा है, सत्संग से, पुस्तकों से, कल्याण से कितना हित हो रहा है। आप देखते सब जानते हो देशों में कितनी बात हो रही है। विदेशों में महिमा है क्योंकि एक ही तब एक संस्था काम कर रही है, तो उस संस्था में काम करने को मिल गया वो सच्चा पैसा, जो जिनको कल्याण करे उससे प्राप्त हो गया, हित करे उससे पैसा आया, तो वो फिर शुद्ध पैसा आपको अन्न मिले। कितनी आजकल के समय में शुद्ध अन्न नहीं मिलता है, शुद्ध कमाई नहीं मिलती है। ऐसी बात है, तो ऐसा मौका है अभी, तो इस बात आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको बहुत तो सुंदर मौका मिला है। इस बात से बड़े उत्साह से काम करो। मैंने मूर्खता से महापाप का गर्भपात कर दिया है, कर लिया। अब मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे निवारण का उपाय भाई भगवान को याद करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के नाम का जप करो, हे नाथ हे नाथ। बच्चा होता है कितना ही अपराध करे, माँ पाठ में लगती है, माँ माँ अब नहीं करूंगा, माँ अब नहीं करूंगा, माँ के मारने का हाथ ढीला हो जाता है, नहीं मार सकते। तो भगवान तो माँ से दयालु, सदा की माँ है, हे नाथ अब मैं कर देगा, ऐसे करो, भगवान की कृपा से नाम का जप करो और पश्चाताप हो, जलन हो जाएगा, गद गया। तीन बात है, एक बात तो ये स्वीकार कर लिया मैंने गर्भपात किया, मैंने पाप किया, एक। दूसरी बात, हाय हाय मैंने कैसा पाप कर लिया, मेरे लायक भी काम है, मेरे लायक काम नहीं है, इसमें जलन होनी चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात कि अब ऐसा काम कभी करूंगी नहीं, सजा दूंगी नहीं, जाने रोकूंगी, तीन बात। ये तीन बात करो पाप नष्ट हो जाता है, पाप दूर हो जाता है। खास बात क्या है भाई, गुरु आपने बताया ना, भगवान कृष्ण को गुरु मानो, हाँ, तो जिनका इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, हाँ, तो भगवान को तो गुरु मान लिया, अब इष्ट को किसको मानेगा फिर, भगवान कृष्ण को गुरु मानो, इष्ट मानो, तो हमें वो माता से पिता, माता माने तो पिता किसको मानेंगे, पिता भाई किसको मानेंगे, कि तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविण, तुम्हें भगवान सब है, बोलो तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें माँ मान लिया भगवान, बाप बाप भगवान है, माता धाता पिता में धा किसको माने, दादाजी किसको माने, भगवान मेरे को मानो, माता पिता भाई बंधु बुद्धि, तुम्हें विद्या द्रविण धन भी तुम्हें हो, पूंजी भी आप ही हो, एक भगवान सब कुछ है, सर्वस्वमी रामचंद्र, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमी रामचंद्रो दयालु, नान्यन जाने नहीं बजाने न जाने और नहीं जानता, माता राम हो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम हो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमी राम दया, भगवान सर्वस्वान सब कुछ परमात्मा ही तो है। गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति करी और कहा कि महाराज मेरे गुरु भी आप हो, इष्ट भी आप हो और मेरे यजमान भी आप ही हो, मैं गुरु भी आपका ही हूँ और किसका हूँ, यजमान होता है ना, यजमान आप ही हो, समझे और कौशल हो आप यजमान हो, चेला भी आप, गुरु जी आप, भगवान सब कुछ है, जिससे करो कोई भी काम सिखाता है ना उसको लोग मानते हैं, गुरु मानते हैं, हाँ गुरु मानते हैं। यहाँ के लोग है, ये पुरुषोत्तम बाबू पहले अपने काम ज्यादा देखते थे, तो पहले एक कपड़ा है ना किताब वाला कैंची से काटता था, इन्होंने मशीन से काटना सिखाया इन लोगों, हाँ। और किताब में जल्दी जल्दी कैसे बंधे उनको ये सिखाया, तो वो लोग कहते थे हमको ये पुरुषोत्तम बाबू ने सिखाया, वो हमारा गुरु है, ये बताया अभी मैंने श्लोक बताया उस ये गलत है, ये यावत चिंत विद्या शुरू, यावत जीवंत भोजन, दो दस दिन भोजन करावे, उम्र भर भोजन रोटी दे दी, काम से लगा। पहले मैं आया था तब कई भाई मेरे से बोले, आगे एक साल सेठ जी ने हम लोगों को गाय दी, तो आपसे पूछा सेठ जी, बोले भाई मैं इनको कुछ देना चाहता हूँ, काम अच्छा करते हैं तो मैं खुश हूँ देना चाहता, आप बोले सेठ जी देना हो तो एक एक गाय दे दो, वो कहते अभी तक उस गाय की हमारे पीछे पीढ़ियां चलती आ रही है, गाय दे दो घास दे दो, मैं व्याख्यान सुनाया है यहाँ मेरे सामने, ये लोग गुण मानते हैं महाराज, अच्छे आदमी है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अरे भाई अच्छे नहीं तो गीता प्रेस मान अच्छे हो जाएंगे, अच्छे संग सिद्ध बनते हैं, अरे अच्छे घर का अन्न अच्छे कमाएगा, शुद्ध अन्न खाए भरे क्यों नहीं बने, अच्छे ब्राह्मण मिट जाएगा, पहले वो स्वभाव मिट जाएगा। सुहास मिलता है सत्संग से। गाय के लिए मैं आया था, मैंने नारायण नारायण।